punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Klaster Keller i kolorowa Magdalena. To na dzień dobry. Dziś w budziku 4 po 4. Jak zwykle o tej porze czas na piosenkę dnia, ale uwaga, proszę uważnie posłuchać nagrania, szczególnie 3 pierwszych sekund, a później zrobimy mały eksperyment. Watch.

Ależ nietypowa lista. O, budzności. To może tę nietypową zostawimy sobie na koniec. Najpierw krótko i na temat kolejorz z Małaszewicz SMS-owo. Do słuchaczy. Witajcie na Dzikim Wschodzie, lekki mrozik. Hej. Oczywiście, że hej. Też i pojawia się często, no, między innymi wczoraj, także w tej naszej walentynkowej liście o budzności. Na dziś kolejorz z Małaszewicz jako pierwszy SMS-owo. Serdecznie gratulujemy. Telefonicznie dziś znów podbija stawkę po wczorajszym. No, no, szykuje się już nie tylko dublecik, który jest, ale także... A, nie wyprzedzajmy faktów. Jutro być może też życzymy powodzenia. Pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź Grudziądz. Lekki minusik, właściwie taki nieodczuwalny. Minus pół, sucho i bez mgieł. Na pewno mniej tych, że niż wczoraj. Pan Janek jako pierwszy dziś telefonicznie. Brawo Jaś. No i mailowo jeszcze. Nietypowa lista obudności. Tak też napisał pan Tomek. Nietypowy meldunek z liczną kilkudziesięcioosobową grupą. Spędzam czas w nocnej kolejce w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach, bo o 8 rano ruszają zapisy na dotacje do wymiany kotłów pieców CO. Komitet kolejkowy uformował się już o godzinie 13. Wczoraj. Na zewnątrz mały mróz. Na szczęście urząd pozwolił nam spędzić tę noc w środku. Nawet kawę i herbatę zrobili. Z pozdrowieniami od pana Tomka. Wytrwałości wszystkim w tym, że ogonku życzymy. No, no, takiej rzeczywiście listy obudności. Pierwszy sygnał mailowy. Jeszcze nie mieliśmy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i powodzenia, cierpliwości.

15 lutego. Słońce obudzi się, no tam pan synoptyk za chwilkę w prognozie pogody będzie mówił o tych ewentualnie przejaśnieniach, chmurach, śniegu i tak dalej. Ale w kartce z kalendarza, jak nic, słońce obudzi się przed godziną 7, zajdzie przed 17, dzień dłuższy od najkrótszego w roku, już o ponad 2 godziny, potrwa niecałe 10 godzin. No, brakuje tam 2-3 minut ledwie. Imieniny Faustyny, Jowity, Józefata i Saturnina. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Mocno ściskamy, szczególnie tych o tak oryginalnych imionach. Czwartek, 15 lutego. Dzień dobry Państwu. Natalia Przybysz z siostrą i nie tylko wkrótce w trasie koncertowej. No ale to przyszłość. A my sięgamy do przeszłości. Przypominamy. Budzikowe kalendarium. Kilka wybranych wydarzeń z historii z 15 lutego. I tak w 1564 roku urodził się Galileusz, włoski fizyk i astronom. Przypomnijmy, że odkrył prawa ruchu wahadła i swobodnego spadania ciał. Pierwszy zastosował lunetę do obserwacji astronomicznych. Odkrył góry na Księżycu, cztery satelity Jowisza i plamy słoneczne. Także stwierdził obrót Słońca. Wspominamy Galileusza w rocznicę urodzin.

Wciąż Polska w zasięgu klina wyżowego z natrosji w tej samej polarnej, suchej, zimnej masie powietrza. Ranek gdzieniegdzie mglisty, uważajmy, bo mgły ograniczające widzialność ledwie do 200 metrów. Raz jeszcze apelujemy o szczególną ostrożność. A w dzień w południowo-wschodniej części kraju pochmurno, będzie padał śnieg. W pozostałych regionach pochmurno, bez opadów, za to z przejaśnieniami. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby, na północy umiarkowany, a nad samym morzem porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali. Na termometrach w dzień od minus 3 stopni na wschodzie, w centrum od minus 1 do plus 1, a najwyższa temperatura do plus 3 stopni. To na zachodzie. Tyle od pana synoptyka. Czas na pana od muzyki. Pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. 71335. Ciekaw jestem, czy ktoś odszyfruje. Cóż to dziś? W trakcie pierwszej nutki łączy 3 różne nagrania różnych wykonawców. Czas start. Coraz to z ciebie, jako z trzaski smolnej, wokoło lecą szmaty zapalone. Gorejąc nie wiesz, czy stawasz się wolny, czy to co twoje będzie zatracone. Czy popiół tylko zostanie i zamęt, co idzie w przepaść z burzą, czy zostanie na dnie popiołu gwiaździsty diament wiekuistego zwycięstwa za ranie. Tobie, że zostanie, bo na tej ziemi jesteś po to właśnie, by z ognia z kliszcza mógł powstać diament wiekuistego zwycięstwa za ranie. Otwórz oczy szeroko i skacz. Powiedz teraz lub nigdy, zamiast będzie, co ma być. I nie czekaj, aż głód spełni twoje cierpienie. Tak, czy wiesz, że jesteś po to właśnie? Yeah. A propos mrozu, jeszcze pan Robert, no, redaktorek może pójdzie po bandzie i da Frozena, ma tę moc. No, jeśli chodzi o Frozen, to kojarzy się rzecz jasna i Madonna. Nie chciałbym wchodzić w buty poranka, bo przecież pamiętają państwo, po 7.30 cykl Piotra Meca prezentuje utwory Madonny właśnie. A kto wie, być może dziś Frozen, no jeśli nie, no to podejrzewam, że jeszcze będzie okazja, by sięgnąć właśnie po to nagranie, jeden z większych przebojów ubiegłej dekady. Sygnał od państwa w sprawie tu i teraz w cyklu 3 na raz, 71335, no na razie chłodno, chłodno, mrozik widzę. Ja podpowiem, wczoraj walka postu z karnawałem, wczoraj w naszym cyklu 3 na raz było 1-0 dla karnawału, a dziś, no dobra, chyba już za dużo nawet. 71335, liczy się i taka umiejętność skojarzenia, ale także i refleks, bo przecież tylko 3 miejsca na pudle, więc trzeba się spieszyć. Choć tak do końca, nie powiem, bo jakieś 8 minut jeszcze z wąsem do tego, by odszyfrować, co łączy 3 różne nagrania różniastych wykonawców. Ale myślę, że pięknie i przebojowo. Pierwsze nagranie za nami, drugie i trzecie przed. A na budziku za 24 minuty piąta. U samych korzeni spalić, zakopać popioły w najgłębszej dziurze w ziemi i byleby móc już nie być bez bólu uczucia nadziei i byleby móc już nie być być martwotą skały. Serce zimne, puste słowa, chcę uciec, chcę się tę miłość słowami, nie dać jej szans najmniejszych, plunąć, pogonić rózgami, odtrącić czyjeś serce i byleby móc już nie być bez bólu uczucia nadziei by móc już nie być, bo kochać to i krwawić. Serce zimne, puste słowa, chcę móc uciec, chcę się schować. We'll be right back. trzy na raz. Ponury to był dzień, gdy zobaczyłem cię, a on ciebie całował. To jasne jest jak śnieg, mój świat rozsypał się, a zazdrość rozwala mi głowę. Pamiętam pierwszy sen, pamiętam wielki dreszcz. Mieliśmy na wszystko odpowiedź. Gdy piorun trafił mnie, pozostał ze mnie cień. Bez ciebie nie znajdę dziś drogi. Tylko popiół, tylko dym i już nie wrócą sny. Tylko popiół, tylko dym. Zastąpi mi ciebie pod moim niebem. Więc gdybyś chciała wróć i tam, gdzie zawsze klucz, to głupie, lecz ciągle w to wierzę. Tylko popiół, tylko dym. Godzina 4:44, minut, sekund 44. No jakże punktualnie i pięknie. Trzy na raz. Zamykamy. Pięknie. Trzy prawidłowe odpowiedzi. Te pierwsze. Pani Maria z Dobieszyna. Popiół. Po prostu. Środa popielcowa to od pana Pawła. W czwartek po popielcu z Wrocławia. Odpowiedź prawidłowa jeszcze od kogoś, kto nie podpisał się, ale z końcówką numeru 344. Popiół. Tak jest. To prawidłowe odpowiedzi. No i tak jak podpowiadałem, walka, zresztą to już kilkukrotnie mówiliśmy wczoraj, walka postu z karnawałem. Tak to się złożyło też i wczoraj środa popielcowa i walentynki w jednym dniu. Wczoraj w naszym cyklu trzy na raz. Jednak walentynki, przypomnę, serce, a dziś zdaje się 1:1. Dziś popiół w trzech nagraniach. Choć i godne wyróżnienia też pozostały odpowiedzi. No to dla uzupełnienia. Maciek Balcar, popiół i diament, popioły, Lipali przed chwileczką Harlem, tylko popiół, tylko dym. No i w związku z tym dymem też podejrzewam, chociaż i z popiołem też mogłoby

przed Urzędem Miejskim w Tarnowskich Górach Ogonek, właściwie wewnątrz budynku, o czym już wcześniej pan Tomek w pierwszym sygnale mailowym, pan Andrzej z Prostek podpowiadał, i pamiętam te kolejki, stałem bardzo dawno temu w Mońkach pod dywany. Każdy brał, co mu dadzą. Duży, mały, pasują, nie pasują, aby się sztuka zgadzała. To były czasy. Pozdrawiam, pan Andrzej z Prostek. Kolejny sygnał od pana Marka, taksówkarza z Lublina. Słucham Trójki od zawsze, od pierwszego notowania listy, od 1982 roku, ale pierwszy raz się odzywam. Obiecuję się poprawić. Zima wróciła, wszędzie biało. Nic mi nie przychodzi do głowy w sprawie konkursu, no ale pewnie czas pomału udać się spać. Z serdecznościami od pana Marka, taksówkarza z Lublina. Chwilkę temu nadesłana krótka wiadomość tekstowa. Witamy bardzo serdecznie w budzikowym gronie i witamy także pana Krzysztofa, który, no tak jakby się panowie zgadali. Słucham od dłuższego czasu, ale w końcu postanowiłem napisać w Lęborku zero. To z pozdrowieniami od pana Krzysztofa. Bardzo dziękujemy. Kawa z kawiarki super pachnie i takoż smakuje. No to na początek nowego dnia. Tak to się rozkręca. Z Wejherowa pan Marek gorąco pozdrawia. Nysa też na nasłuchu, za oknem minus 3 i trochę śniegu. To raport pogodowy od pani Iwony. Fruwająca pani Kasia z Rumi. Szybkie dzień dobry. Podpisanie listy obudzności. Dobrze, może być nawet tutaj parawka. Dosłownie lecę zaraz. Pani Kasia fruwająca w kierunku lotniska, aby dzisiaj ciut mniej wiało. No nie tylko tu, także tam myślimy o Pjongczangu. Tam też będziemy wybierać się z samego rana i przekazywać najświeższe informacje z Igrzysk Olimpijskich. Za 7 minut piąta. Słuchajcie mnie wy, jakikolwiek wasz los, oto fala nadciąga, zaleje ten ląd. Więc zrozumcie, to koniec, potop zmiecie was stąd. Jeśli chcecie ocalić głowy, lepiej uczyć się pływać, bo pójdziecie na dno. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, prorocy z gazet i wiór, nie będzie pożytku już z waszych piór. Czućcie je, taka szansa nie powtórzy się znów. Nie szafujcie już swoim słowem. Kto dziś przegrał, jutro odniesie triumf. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie posłowie, uciszcie swój chór i nie tarasujcie już drzwi ani dróg. Bo kto stoi w miejscu, ten poczuje ból. Wszystko jest do bitwy gotowe. I polecą wam szyby i się skruszy wasz mur. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie rodzice, przemija wasz czas. Dajcie porwać się, albo jesteście bez szans. Synowie i córki nie słuchają już was. Świat nie myśli już jednakowo. Potępiacie to, czego nie pojmiecie i tak. Oto czasy nadchodzą nowe. Już znak został dany, już nowy ma sens. Wzysz po frunie ten, co dziś leży jak śmieć. Z tyłu zostanie ten, co dziś szybko mknie. Bo dawny ład staje na głowie. Będzie ostatnim ten, co dziś pierwszy jest. Oto czasy nadchodzą nowe. Dylan.pl, Filip Łodziński, Muniek Staszczyk. 5 minut do piątej, no i sygnały zagraniczne, króciusieńko. Tu i teraz z nami pan Robert. Choć daleko, to jednak blisko ojczyzny. W Stanach Zjednoczonych jeszcze trwają walentynki, aczkolwiek żonaty, więc u mnie dzisiaj tylko popielec, tak jak wczoraj mówiliśmy. To zależy od stanu właśnie cywilnego, czy popielec, czy właśnie walentynki. Temperatura 11, ale w dzień ma być 16. To od pana Roberta zza Wielkiej Wody. Sygnał od pana Michała, który też dziś po raz pierwszy postanowił przywitać się z budzikiem, choć słucha dość często. No to dopiero teraz, panie Stefanie. Nasz słuchacz melduje dostawę popularnych chrupek w Budapeszcie na godzinę 5. No to spokojnie, zdążymy. Jeszcze dosłownie w sekundach. Pan Sebastian z nami. Fionia na nasłuchu. W Danii odczuwalna temperatura minus 11. Pochmurno i strasznie wieje. Czujnie, ale ale na słuchu. Ciepłe pozdrowienia od pana Tomka. Przed godziną 8 przyjemnie się słucha na lotnisku w Dubaju, gdy taka, a nie inna okoliczność za oknem pogodowa. No i jeszcze słońce wstało, śniadanie gotowe, dokumentacja fotograficzna od naszego europejskiego, choć nie tylko, jak patrzę, Seszele znowu, tak, europejskiego, choć nie tylko, podróżnika pana Stefana. Gorąco pozdrawiamy wszystkich państwa rozsianych po świecie. Przyjemnego słuchania życzymy. Na budziku za 4 minuty będzie 5. Po 5 oczywiście powitanie nowego dnia, zapowiedzi tegoż, najświeższa prognoza pogody, muzyczne kalendarium, kącik z muzyką country, no i garść informacji pogodowych, drogowych od państwa. Do 5 Early Birds, nowy rok. Za oknem wiele w domach blask choinkowych lampek. Wełniany kot, nawet gruby kot, nie roztopią sopli w sercu. Stary rok, kiepski swat, dawca łez i strat. Lada moment dokona swoich dni. Na pożegnanie w rekompensacie dał mi ciebie. Dał mi ciebie. I nowe, nowe, nowe, nowe przyszło. Bez cienia wątpliwości wzięłam wszystko. Morską falą dawne strachy przykryłam. Od teraz z tobą każdy nowy rok. Samotną nocą bo wełniany kot i ten gruby kot nie rozgrzeją tak jak twoja dłoń. Minął rok, bajka trwa, tu przyszłość zwiał, a ja mam pewność, że nie chcę już inaczej, bo tylko z tobą, tylko dla ciebie więcej znaczę. Trójka, Polskie Radio.